Kupując ProLiwer, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiwer. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 grudnia, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W Senacie ważne głosowania, za chwilę relacja naszego reportera. PAP ustalił, z jakiego powodu premier Morawiecki wcześniej wrócił z Brukseli. Francja i Niemcy poprą procedurę przeciwko Polsce, jeśli Komisja Europejska się na nią zdecyduje. Zaczynamy od Senatu. Senatorowie przyjęli bez poprawek nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przewiduje ona m.in. wybór 15 sędziów członków Rady przez Sejm większością 3/5 głosów. Każdy klub mógłby wskazywać nie więcej niż 9 kandydatów na członków Rady. Sędziów do KRS-u mogłaby zgłaszać grupa 2000 obywateli lub 25 sędziów. Do tej pory członkowie KRS byli wybierani przez środowiska sędziowskie. Na miejscu jest Michał Fedusio. Michale, atmosfera podczas głosowań była gorąca. No tak, głosowanie poprzedziły emocjonalne wystąpienia senatorów Platformy na mównicy. Apelowali oni o to, by prezydenckiej ustawy o KRS nie poddawać w ogóle pod głosowanie. Senatorowi Janowi Rulewskiemu płynęły łzy. Z kolei wicemarszałek Senatu z ramienia tej partii, Bogdan Borusewicz, wskazywał cały czas na zapisy budzące wątpliwości konstytucyjne. To jest ustawa fatalna. Ona jest niekonstytucyjna. Panie marszałku, zgodnie z regulaminem nie powinien pan ją poddawać pod głosowania. To jest ustawa niekonstytucyjna, dlatego że w sposób jasny łamie konstytucję, skraca kadencję Krajowej Rady Sądownictwa, która ma 4 lata i jest, powtarzam, zapisana w konstytucji. Z decyzji Senatu ucieszył się prezydencki minister Paweł Mucha, który stwierdził, iż ustawa w obecnym kształcie jest satysfakcjonująca dla większości Polaków oraz dla obozu prezydenckiego. Bardzo cieszę się z tego, że te zmiany, które są zmianami proobywatelskimi, nastąpiły. Cieszę się z tego, że jest gwarancja wyboru multipartyjnego, jeżeli chodzi o kwestie sędziów, którzy mają być wybierani na gruncie artykułu 187 Konstytucji, 15 tych sędziów z wyboru, którzy w KRS-ie zasiądą. To jest odwzorowanie zasady suwerenności narodu, że będą ich wybierać przedstawiciele narodu. Nowelizacja ustawy o KRS trafi teraz na biurko prezydenta, a przed momentem Senat przegłosował również drugą z prezydenckich ustaw dotyczącą Sądu Najwyższego. Ta ustawa też teraz trafi na biurko prezydenta. Dziękujemy za relację, mówił Michał Fetusio. Premier Mateusz Morawiecki skrócił wizytę w Brukseli. Jeszcze przed zakończeniem unijnego szczytu wrócił do kraju. Polska agencja prasowa ustaliła, że to w związku z zaplanowanym spotkaniem z ministrem koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim i szefem agencji wywiadu. Do spotkania doszło wieczorem. W spotkaniu uczestniczyli koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i szef agencji wywiadu Piotr Krawczyk. I na razie tylko tyle wiadomo na ten temat. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że poprze procedurę przeciwko Polsce, jeśli Komisja Europejska się na nią zdecyduje. Chodzi o uruchomienie artykułu 7 unijnego traktatu, czyli wysłanie wniosku do krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. O takiej możliwości mówi się w Brukseli w związku z reformami wymiaru sprawiedliwości. Tą sprawą komisja ma zająć się w najbliższą środę. Wprawdzie szef komisji jeszcze nie przesądził, czy taka decyzja zapadnie, ale już otrzymał wsparcie francuskiego prezydenta. Zawsze mówiłem, że będę wspierał inicjatywy Komisji Europejskiej za każdym razem, kiedy Komisja broni przestrzegania naszych reguł i praworządności, i w tej sprawie nie będzie żadnego pobłażania. W podobnym tonie wypowiadała się kanclerz Niemiec. Jeśli Komisja zdecyduje się na taki krok i będzie uważała, że to konieczne, będziemy to wspierać, mówiła Angela Merkel. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. To było ciekawe spotkanie na inaugurację 21. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W starciu Korony Kielce z Piastem Gliwice, szczególnie w końcówce, były emocje, nagłe zwroty akcji, no i gole. Dwa. Najpierw na prowadzenie Gliwiczan wyprowadził Estończyk Konstantin Wasiliew, a dla Kielczan wyrównującego gola strzelił już w doliczonym czasie gry Gruzin Nika Kaczarawa. W trwającym spotkaniu we Wrocławiu Śląsk podejmuje Jagiellonię Białystok. Bardzo prawdopodobne, że będzie to ostatni mecz w roli trenera wrocławian Jana Urbana i że drużynę na wiosnę poprowadzi inny szkoleniowiec. Jak na razie jest 0-0. Urban jest bliski utraty pracy, stracił ją Marcelo Bielsa. Argentyńczyk już wcześniej został zawieszony przez władze Lille, a dzisiaj francuski klub postanowił o definitywnym rozstaniu. Lille po 17 kolejkach Ligue 1 zajmuje odległe miejsce w tabeli, bo trzecie od końca. Skoro o lidze francuskiej, to rozpoczęła się 18 kolejka. Saint-Étienne gra z Monaco. Drużyna z księstwa, w której składzie jest Kamil Glik, prowadzi 1-0. 10 kolejka za to w ekstraklasie siatkarek. Cenne zwycięstwo budowlanych Łódź. Dziś ograły 3-0 Pałac Bydgoszcz i tracą 3 punkty do lidera, też łódzkiego ŁKS-u. W innym dzisiejszym meczu BKS Bielsko-Biała wygrał 3-1 z Muszynianką Muszyna. O dużo wyższą stawkę w Niemczech grają piłkarki ręczne. One walczą przecież o Mistrzostwo Świata. Znamy już pierwszą drużynę, która zagra w wielkim finale. To Norwegia, która pokonała 32-23 Holandię. Norweżki czekają na rywalki. Wyłoni je trwający mecz, w którym Szwedki grają z Francuzkami. Jak na razie jest 6-4 dla Francji. Kolejny sport w trójce o 23. W nocy deszcz i deszcz ze śniegiem, głównie na południowym wschodzie Małopolski, na Podkarpaciu. Wiatr słaby, nieco mocniej zawieje jedynie na wybrzeżu. Termometry pokażą od minus 3 do 1 stopnia, a jutro sypnie śniegiem na Podkarpaciu, na południu Małopolski i Lubelszczyzny. Na pozostałym obszarze też może miejscami pruszyć. Na termometrach przeważnie od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Każdą sobotę otwieramy Radiowy Dom Kultury i zapraszamy na niezobowiązujące zajęcia z literatury, muzyki i sztuk wizualnych. Specjalizujemy się w poszukiwaniu ludzi, którzy swoją pasją zarażają innych. Nie boimy się kultury materialnej. Nie boimy się kultury duchowej. Z kulturą fizyczną mamy nieco mniej wspólnego, ale nikt nie jest doskonały. Zapraszamy. Radiowy Dom Kultury w sobotę o 13:00. W imieniu załogi Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obszańska. Dziękujemy. Partnerem audycji jest Muzeum Sztuki w Łodzi. Inicjator Roku Awangardy w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz? To ostatni dzwonek na świąteczne prezenty. I dlatego rusza wyprzedaż najlepszych prezentów w NC+. Tylko teraz pakiety Comfort Plus i Extra Plus nawet do 6 miesięcy bez opłat. Ciesz się prezentem od NC+. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. Umowa na 24 miesiące. Oferta uwzględnia rabat za zgody marketingowe. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Nowy album U2. Songs of Experience. U2. Songs of Experience. Płyta już w sprzedaży. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 milion z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Dwójka świętuje w tym roku swoje 80-lecie. Z tej okazji Polska Orkiestra Radiowa zaprasza na wyjątkowy koncert urodzinowy, na który złożą się m.in. napisane dla Polskiego Radia kompozycje Władysława Szpilmana, Grażyny Bacewicz i Witolda Lutosławskiego. Będą też niespodzianki. Całość poprowadzi Michał Klauza. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, 17 grudnia, godzina 18. Bilety dostępne na stronie sklep polskiradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Greta Van Fleet. Objawienie rockowej sceny muzycznej. Album Grety Van Fleet już w sprzedaży. Patrzcie, Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po 21. To jest 1872 wydanie Listy Przebojów Trójki. Jeszcze jedenastka przed nami i właśnie na jedenastym bez zmian. 4 tygodnie na liście. Zespół U2. Get out of your own way, to zespół U2, 4 tygodnie na liście, 11 obroniona, jest dokładnie 11 minut, prawie 12 po 21 w naszym studiu gość Jaromir Nochawica. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz co, słuchacze pytają, czy to jest, będziesz na żywo, czy jesteś nagrany, prawda, że jesteśmy na żywo? Nie wiem, jak to teraz udowodnić. A, zdjęcia będą. Zdjęcia się pojawią za momencik. Czy gdyby ktoś ci powiedział, że jesteś na liście Przebojów Trójki wyżej niż Led Zeppelin, U2, Deep Purple... To byś uwierzył w to? Nie, co pytasz? Po prostu taki człowiek nie może wracać do Czech. Okej. Okay. No nie wiem, jak tam w Czechach twoje piosenki, ale u nas po prostu nie jesteś... No, w Czechach głównie nie ma trójki. Nie ma okay. trójki, a nie ma listy przebojów. Słuchacz napisał i przysłał mi tutaj wykresy, że 1 i 2 marca 2018 roku masz dwa koncerty w Bielsku Białej i na oba koncerty zostało może 10 biletów. To jest duże wynagrodzenie. Bardzo dziękuję. Nie wiem, jak ty to robisz. Nie wiem. No, gdybym dowiedział, tak bym powiedział, a nie wiem. Mam znajomych, mam nawet rodzinę, która jeździ na twoje koncerty, nie tylko po Polsce, ale także do Czech. Czyli są tacy fani, którzy przyjeżdżają, jeżdżą za tobą, tacy grupis, którzy chcą być na tych koncertach. A przecież ty na koncercie jesteś na każdym taki sam, czy mylę się? Ja myślę, że nie jestem taki sam, bo ważna jest publiczność, ważne jest miejsce, gdzie gram, ważny jest dzień. To jest wszystko razem tworzy tą jedyny koncert dla mnie w tej chwili, a może też dla tych ludzi. To jest ważne, że ja chcę, by każdy koncert był trochę inny. Nie tylko co dotyczy dramaturgii, ale mówię, gram w Bielsku Białej w piątek tego, a tego dla tych ludzi, którzy przyszli ten wieczór. Mhm. Pieśni, które teraz chcę zagrać. Czyli widzisz publiczność i ewentualnie dostosowujesz się widzę, do tego. Widzę. Dla mnie to jest bardzo ważne. Bardzo jest ważne na jest koncercie. To. Twoja nowa płyta Poruba jest jedną z najlepiej sprzedawanych w tej chwili płyt w naszym kraju. To też ogromny sukces. Myślę, że może dlatego też, że jedną piosenkę zaśpiewałeś dla nas po polsku. Że mogłem zaśpiewać po polsku. Nareszcie po 20 latach, co jeździ do Polski, tak się jak odważyłem zaśpiewać po polsku, bo przecież polski jest przepiękny język, a śpiewać po polsku to dla Czecha to jest trudne. No, nie chciałem obrazić Polaków, ale nareszcie się odważyłem na płytę. Nagrać tą pieśń. No i właśnie tutaj dostałem od ciebie na licytację za tydzień tekst Czarnej Dziury napisany przez ciebie atramentem. Wczoraj pisałem. Pół godziny, bo trudno było pisać po polsku. No właśnie zastanawiałem się, ile razy skusiłeś. Nie, pierwszy raz. Po malutku pisałem, Pierwszy raz po polsku pisałem. Trudno, pod tym no tak chyba trudno jest. No tak, to tak. Czarna dziura z płytą Jaromira, to będzie licytacja u Kuby za tydzień. A co robisz teraz w Warszawie? Przyjechałem do Trójki. A, do tego stopnia. No jasne. Dla mnie to jest wydarzenie przecież. Wygrałem to, chcę podziękować wszystkim, którzy głosowali na moją pieśń, a chcę podziękować za to, że słuchają moich pieśni, bo jest mi miło, że napisałem Czarną dziurę, a w Polsce po prostu tyle ludzi, którzy tą pieśń, którym się ta pieśń spodoba. Bardzo dziękuję, naprawdę. W jakim wieku są twoje dzieci? Moje dzieci, ja już jestem dziadkiem, to znaczy, że mam dwie wnuczki i wnuka i moje dzieci 36 i 38, a śpiewają? Wszyscy śpiewamy. Tak? Różnie, przy różnych okazjach. Okay. Ale nie, żeby przymusowo, nie. Mówię tak, towarzysko, śpiewamy. A powiedz, jak święta będziecie spędzali? Jak wy spędzacie święta? Prywatnie, bardzo prywatnie. Bo ja jestem człowiekiem, powiedziałbym, człowiekiem publicznym, to znaczy, że są okazje, kiedy ja naprawdę się zamykam do swojego domu, do swojej prywatności i chcę być sam ze swoją żoną, ze swoimi najbliższymi. A nie chcę o tym ani mówić, bo teraz jest taka moda, że wszyscy mówią, co robią o świętach, a święta są dla tego skupienia, dlatego by człowiek był sam ze sobą, ze swoimi najbliższymi. Mhm. A co się u was je w Wigilię? Jakieś potrawy takie szczególne? A nie powiem. Okay. Ja mówię, że to jest nic ciekawego, normalne, ale nie chcę o tym naprawdę mówić. Tak okay. Jakoś. No dobrze, no to w takim razie ja ci gratuluję tego niesamowitego sukcesu. 5 lat później, patrz, 2 twoje pierwsze piosenki były na pierwszym miejscu. To wtedy Teresa Drozda przywiozła z Pragi wywiad z tobą i Minulos nagle się znalazł na miejscu pierwszym. I to już minęło 5 lat, dokładnie w grudniu. Czas leci. Czas leci, a tylko my jesteśmy coraz młodsi. Nie tacy sami, tak, okay. Bądź realistą. Nie młodsi, ale tacy taki sami. Okej. Okay. Jarku, dziękuję ci bardzo. Wszystkiego najlepszego dla ciebie i dla twoich bliskich na święta i w ogóle. Dziękujemy za płytę, dziękujemy za piosenkę po polsku. No i wszystkiego najlepszego. Też tak, wszystkiego najlepszego. Jaromir Rąchawica był u nas na żywo. Jest 17 minut po godzinie 21.

I'm obsessed with your body. But it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. Robert napisał, słucham od 87, jakoś dzisiaj jedna z lepszych list. Pozdrawiam. O, dziękuję bardzo. Cigarettes After Sex Suite, to chyba ten warszawski koncert tydzień temu i jeden dzień. Są na miejscu trzecim. Na drugim bez zmian. Fight.